na daabaran niya wak o lupa abadi atas tanggungan o Allah so pagperon. O katawan niyan so katarga niyan gusto kapumbetada niyan tanan matatago ko lao makful akitab ang apayag. Kuskan niyan so miya din ko mga langit agus o lupa si iku miya kanam gawi iya matatago so arasian ko liyawaw ig katapungan kanunian o antawaar kanu ilubi ya mapigil bak na ibat uterwang ka mata anas kanu na paguyag kanu kuurian o kapatay na teroon din o siran ada pamaratiaya ada kuungkai nunta na balik mata ama payag na mataan o sundudin na mikiran susik sa taman ko mga wako ama pupunto na teroon din anto na ay makaarnon kanudan kaswala tanudan kasualungan a kapatalinguman yang kiran na dikiran din mikisar gu kalikupan siran o piyamagumpatiran a siksa. Gumataan o pakataama mi sumanusya sa puun kami alimo o riyan yan nagamit na miron na mataan na yan a kadaan din sa panginam am makala a kaongkiriran. Gumataan o pakataama mi skanian sa limo ko uriyan umura la amya kasugaton na mataan na tiroon din amya darakan sa mga rarata. Mataan na yan ang sunur din ang mga ngandag. Inunta susiran ami papantang gupinggal bukiran sa mga pipiya. Siran man na ad na bagyan niyan niran ang maap gubalas amala. Na masikan ami bagak ka susabaad ko ipagilahem ka. Gukasabapan sa kanian ay gagat ararab ka sa giran katirwa sa inwada initoron kakawasaan o din ami akaw maapadiyan ang malaikat. Pitero walas ka na matag pumakaiktiar na so Allah ay sumisya pulang untaman. Inuiran giterwa itimbaba saya o Muhammad terwangka na bugay kanu sa sapulo ang mga sura al lagi diyan at pimbabas go panungganoy kanu sa makatabang kanu sa sadin sa kagaganiwa sa lakaw ko Allah os kanu yung mga benar na amay ka di kanu iran masmbag na tangkadan niyo ayabu akini toronian na si iku kata o Allah gumataan na ya da Tuhan na inuntas kanian na inus kanu mimbabayuran tangkano ko Allah sadin sa kabayairan so kau yaguyag ko dunia go so para hiyasan no na ito man na mikiran sa tarotop so balas o magal bukiran sa dunia asiran na makurang kiranon roo sa dunia siran man sa daabagyan niran sa akhirat arwar kuwapoy na may ilang so pinggulaw layran roo sa akhirat gumialaklak so pinggal bukiran banyan lagid so tao amitak na kumarayag akarina apuun ko kadnanian go petundug sekanian o saksi apuun ko Allah gusi ko miyaw na anian so kita bumusa ala diwa na gulimo. Siran man imapaparatiyaw na sa din sa mong keron ko pisagurumpong na so naraka ikabulusan niyan. Na ubakaon katagui sa anganangan na mataanas kanian, so benar apuun ko kadnan ka. Na ugaid na so kadaklan ko mga manusia na disiran paratiyaya. Nabaad na lawan adar waka ko taw ang inang kubiyan so Allah sa kabukag. Siran man na pagawitan siran ko kadnaniran ko teroon o mga saksi na siran na ya so miya mukag makapantag ko kadnaniran at tanudan kasumur ka wala na itumparak ko mga darwaka. Siran na pagpangalang siran ko lalan wala ang guplulubaan niran nun kabukugiyan gu siran na ongkir niran so akhirat. Siran man na dairan kapalagoy susik sa kulupa gu daabagyan niran asalakaw ko wala ang mga panarigan. Taktakpan kiran susik sa dairan gagaso kapamamakin nagguda siran pangilaylay. Siran man so liugiran so mga ginawairan. Gudyuratiran so pimbabas siran akabukag. Matatangkada mataan na siran si iku akhirat na siran so mga lugi. Mataan na so siran amya maratiaya gupinggalbukiran so mga pipiya. Gumiseling butawan siran kukadnaniran na siran mani mga tao ko surga. Saron siranun din makakakal. Ay barato dua lumpok na lagi do buta agubeng lagu so pupakailay. Ayagu pepakan neg ba magisian adua ya sa ibarat ino kano di penanadem na saben saben narasi gua misono pagtaw niyan sa pitero iya na mataan na sakan na pemaka ikhtiar rakano ama payag sa daab suyo swat niyo inuntas wallah mataan na sakan na ikil kakan skano ko siksa kwalungan na masakit na pitero mga nakuda susiran ada pamaratiaya ko pagtaon yan ada kapakay da kapakailay yamir ka arwar sa manusia lagi demigo da pakailay yamir ka amino terka arwar ko sila na kelaklak kami mabubuwi pamikiran guda pakailay yami amibibintayor kami kena karangan namir kanun na mga bukag pitero no hay pagtawakan ay gdayo usakan na tatak na ako marayag akarin na buong kukad nang ko gubigan na kunyan sa limo apung ko hadapan niya na kya limangan erkano na abam na bamir kano na bamir kano aya mitaglas kano na ikagugwa di ayo aya na hay pagtawakan da pengnin ko erkano sa iya atamok da balas rakan rawar ko sisi ko Allah na dia kan bugaun so siran amya marati aya mata na siran na mipumbaratamu airan so kad na niran na ugay na kailayakan skano apagtawa da mga malangyo na hay pagtawakan antawa ay imiyak makatabang rakan ko Allah o bugaw ako siran bakano di pananadam na di akan rekano pteroon isisirakan sa mga kalawasaan o Allah ay kakawasaan o Allah gudiakan katawan sa migagay gudiakan pteroon mata na sakin na malaikat gudiakan pteroon ko siran ay di itatumbu mga mata niyo ibada din ay imbagay akong kirang o Allah mapiyas wallah ay mata ako sisi kung mga ginawiran mata na sakin na o suwa ako to na kepada kudin ko mga darwaka. Peter Royran, hey no, sabenar apia mawal kami ka na apia kadakal ka ap ka pemawalan kar kami na tatalingumaan kar kami so ay pangangalak kar kami asiksa. Uska na pwede ko mga benar. Peter Royran, ayabu apakabagir ka noron na so Allah o kabayayan na dinyo din kapalaguyin. Na adin amitero sa hey lupa, lamadang kasuig ka. Lamdeng kaswig ka, guhay kawang targen kasuran na minirat swig gumingulalan susuguan gumiyakadung ko so kapal ko palaw al-judi'i na adin amitero sa kapakawatang kauling mo abagyan o pagtaw ada pamaginuntulan. Namiyang ni sono ko kadna niya na pitiro iya na kadnang ko mata na suwatakan apad ko talok raken gumata na sudindi ka na benar guska itaralbi ya mauntul ko mga kukuman. Pitiro wallahay no mataanas ka niya na kena abapad ko talok raka mataan na yung agal buka di mapea na dingka raken peng niya sa daa kataong kaon. Mataan na sakan na pumangtumaan na ko skaka uba ka mabaloy apad ko di mga tatao. Peter onoh kadnang ko mata na sakin na malindung akor ka sa bakor ka mapangnis so da kataw ko ron na udi akong ka napiigo di akong ka ipangalim mo na kabaloy ako apad ko may ngalulugi. Adna Peter o sa hayno tapad ka sa kalilinta da punr kami gumadakl mapia asir ka gusii ko mga pagtaw apad ka na adin na mga pagtaw apakisawitan na mikiran so dunia. Orian niya na kasugat siran asik sa malipadis apun kami. Gaya na pad ko mga tutulan ko migagayib. Ipagila hamamir ka na din kaya katawan niya Muhammad ska gudi katawan o pagtaong ka ko unaan na ya na pentang ka mata na so kebulusan na dag na bagian o kipananang gila. Gusto ko mi ko pagtawa ad so pagarira na hud pitero yan hay pagtawakan simbaan niyo so Allah kada Tuhan niyo asala korkan yan skano na bakano din di pamraka hay pagtawakan di akorkano saya mangindaki balas da balas rakan inunta susisi kumia din rakan bada mga sabutiyo gu hay pagtawakan pang nikano sa maap kukad na niyo orian yan na tubat kano si rakan yan kap turun niyan pakaturun niyan rakano so ora amargis gu uman kanunian gu umanan kanunian sa begr arak su begriw na di kanu telikud beberadu sa kanu. Pitero irana hey hood, da amini taling umangkar kami akarina na di aming ganatan sa mga katuhanan nami sa sabab bu kukater uka gu di amis ka peratiayan da isimbagami arwar ko kisugatan ka o sabad ko mga katuhanan nami kung marata. Pitero irana mataan na sakin na sasaksiin ko swalla na saksiin inyo ang mata na sakin na angya sa kuoko ipaman ako to niyo asala ka orkanian na palayakan o rakan tipo gudi niyo rakan din talika mata anas kanian na siyarigan ko su Allah mata na sakin na siyarigan ko su Allah akadnan ko kadnan niyo daabaran niya wa abadis kanian ipapaaron mata na sukadnan ko na si kuokit ang makauntol na utalikod ka no na sabnar aminisampayakan takano so inisugurakan apagwitan takano na simbi sukadnan ko sa pag pagtawa sa lakor ka nung guda mi binasa niyo ron amay tubo mata na sukad nang ko na sulang man taman na sisiyap niyan. Nakagi o makaw masusuguan namin na siyab tami sohud kususiran aming maratiaya kapadiyan sabab ko limo apun kami gusiyabu tami so siyab tami siran puung ko siksa amargan. Gito man so pagtao aad, inungkiri ran so mga ayat o kad na niran gusiyurang iran so mga suguyan, ginunutan niran so suguan o man yung mga ngalandid na sumasangka. Nga, tiundug siran sangka iya dunia amor ka, gusaalo nga na kiyama, tanudan ka mata na so pagtao aad na inungkiri ran so kad na niran, tanudan ka kapakawatan ko limo abagyan o ad na pagtao o hud. Gusiyugo misi ko pagtao samud so pagarira na saleh pitero iyan, hay pagtawakan si Simbaan niyo sa Allah kada Tuhan niyo asal akor kanian. Skanyan ni miya din rkano puung kulupa gumiyak piya kapaginid kanunian no na pengni kanuron sa maap gutubat kanun si Irkanian mata na sukad nang ko na marani pupanarima ko pang ni. Piteroiran hay salih sabnar amia din kami miya adengkar kami ipengangarapan ko unaan na ya inungkar kami separan akap simba mi kup simba no mga loksa mi na mata na kami na matatago kami din ko kasasangka ko ipundulon kar kami sa mala kasangka. Piteroiran hay pagtawakan ay gdayo sa ko o siya ko kumarayag akari na apung ko kadnang ko gu bigan ako niyan sa limo apun kanyan na antawa ay makatabang rakan ko wala o surang ako sa kanyan na dami paguman niyo rakan arawar ko kalugi na hay pagtawakan katiis unta wala ananayaw niyo na butawanin niyo ko kapanganian na kulupa wala gudin niyo ron tumun sumarata kamadansal kanusik sa amarani na biyuno irano to na pitero salih akaryala kan din ko ing diyo sa talugawi giyayaman na diyan di akin na kabukag. Nakagi ang makataling o masusuguan namin na siyab kami susale gusto sira namin ang maratiaya apadiyan namin ni sabab ko limo apun kami gusiyabu tami ko siran. Siyabu tami siran ko kahinaan ko walong ano to na mataan asokad nan ka naskanin so mabagr dumadag na miyadan sal so siran ada pa maginuntulan alalis na kiyapitaan siran ko mga ingdiran amyamangdr. Lagi duba siran ro uda maadin tanudan kamataan na so pagtawa samud na inungkiriran so kadnaniran tanudan ka kapakawatan ko limo abagyan no pagtawa samud na saben sabenar amin yung mga sugumi ama malaikat ko Ibrahim so tutul ama pian na mitero siran sa salam simbagyan na salam na de mati na minyuman yan amay tuwasapi a iniyaw na kagyan may lainian at yutok kawaan no mga limayran na miyasawang kiran gu kiaakinan kiran sa kalak. Pitero iran na di ka kawan ka matanas kami na siugu kami ko pagtaw ulat kam binasaan na misiran na si karomanian at tumitindig na miya akala na piano tulamiron ay pumbawatayan so Ishak gusi ko orian o Ishak so Yakob. Pitero iyan ha pumamasata arati pumbawata ko ha miya loksa ko gugia karomako ay na miya katuwa mataan na gii titu asay apakamamasa. Pitero iran ay nukap pamamasak ko suguan wala so limo wala gusto mga gagaw niya na siir kanuwa mga tao ko walay o Ibrahim mantanas wala ikiapatutan ko pudiya maginawa nakagiamada ko Ibrahim so pangandam ko miyakaw maon so tutula mapia nagir kami makindawa makapantag ko pagtaulat mataan aso Ibrahim na titua matigra alalayon makapaginao amundud ko Allah. Itero mga malaikat hey Ibrahim talikudin ka din na mata na yung asabnar amya ka masusuguan ng kadnan ka gumata na siran na adin na makatataling umakiran asiksa adikindud na kagil makaw maso mga sugu minikulat na miya kandamar sa sabab kiran gu ini gagat siran ararbiyan na miya tiruya na giyay na gawi iya margen na miya kaumaw sa pagtaw niyan apa pamagarabaya siran nun sumong agwani na ayab tadiran nagisiran gulola sa mga rarata pitiruyan hay pagtawakan kataya sa mga wataakan na mga bubay na pamangaroma kanukiran sira na sotir kanon na kalak niyo sa Allah gudiya kunyo di man na si ikong mga bantawakan bada pedrkan wama mapakapanduh. Pitirwiran na sabun-sabun na nakatawan ka ado kabayami kung mga wata ka mga bubay. Gumatanas ka nakatawan ka din so kabayami. Pitirwiran na awad na bagrakan aki etawakan rekano. Udi na adin akirndaan ko ang mabagra tanto na ranan ko skano. Miyatero mga malaik at haylat matanas kami na mga sugu kadnan ka. Dadin aki sampairan reka akabinasa na pangalaman pangulumon ka lumalakaw sa talok reka. Say ko sabayod ko kagagawin na de indinil Arkano ay sabu inun taso karamang ka matana ya akisugaton so kisugatira na siksa matana ay adiyan dikira na so kapipita badimarani so kapipita nakagiyam akaw masusuguan nami na bilo yami suliawaw o mga ingdiran amia didalam gupia kauranan nami sa ator apung kulipaw amia kumbo apia katundu-tundu totoosan si kukadnan ka kena aba aya mawatan ko mga derwa ka gusyo gumi ko pagtaw amadian so pagariran aswaib piteroyan hay pagtawakan simba niyo swalla kada tuhan niyo asala kaorkanian gudikano pengurang ko kapagasad gusuka timbang mataan asa kanap kailayakan skano ko mapia akaw yagan gumataan asa kanay kailakan skano ko siksa kwalungan ama katangkal na hay pagtawakan terot tarotopan niyo so kapagasad gusuka timbang sauntol gudaak guda kurangan niyo ko mga manusia ko ngani-ngani niran. Gudi kano paminasa ko lupa ama makakaid kano. So liambar kano Allah na ayar kano mapia os kano na miya maretia kano na kena abasak ni sumisya per kano. Pitirwiran hay suway baso sambayang kay sumusugur kan. So sa kagnakiyami ko simba no mga loksami udi na so kagnakiyami ko ipidiyami ko mga tamo kami sa sadin sa bayami mataanas ka na titu ka matigir pemandu itero yan hey pagtawakan ay gdayo o sakin na si kumaraya gakarin na apun ko kadnang ko gubigan ako niyan sa pagper amapia apun rekan yan na diya kan kabaya iba ko manggulawla so ipseparakan rekan no da kabaya kenarwar ko kapangumpia sa sadin sa kagausang ko na da gusakan inuntaw sabab ko tabang wala skanyan isiarigan ko guskanyan ipagndudan ko na hay pagtawakan o bakano matunda o di kano kap, o di tanup kapagayon ko kisugat rekano o siksa lagi duminisugat ko pagtaw noh o di nasa pagtaw hud o di nasa pagtaw salih na kena abar kano mawatan sa pagtaw lot na pangnikano sa maap ko kadna ni orian yan na tubad kano si irkan yan mata na so kadnan ko na makalimun makapadi Piteroiran hay swipe madakal adiemi sasabutan madakal adiemi sebutan ko kateroka gumata na titu a pakailayamis ka ang malubayar kami na uda so mga tunganeng ka na radium na mis ka din gukna abas ka ipagadatan kami. Piteroiran hay pagtawakan abas so mga tunganeyakan ilabi pagadatan niyo adis wala na ini buang iyo so suguanian ko mga talikudan niyo adedin panakaida. Mata na so kanan ko na so giniyong gulawlaan na katawan niyan. Guhay pagtawakan. Galabak ka no sa sadin sa kapasang niyo ka mata na sakin na panggalabak ka kumambuka to kawan niyo wantawa ay katalingumans ka niyan asiksa apakaito niyan guantawa ay tau as ka niyan ibukag anayaw ka no ka mata na sakin na pediwa anumanayaw. Nakagiyam makaw masusuguan namin na siyabutan mi susuway bagus umiya maratiaya kapadiyan sabab ko lima pun kami na miya din sales suda pamaginuntulan o lalis na kiapitan siran ko mga ingdiran amya mangandr. Lagi duba siran ro uda maadin tanudan ka kapakawatan ko limo abagyan o pagtaw amadyan lagi du kiapakawatan o pagtaw asamud ko limo. Gusaban sabnar asyo guami so musa rakso mga tanda mi gu katantuan amapayag. Si ko peraon gusto mga nakuda apagtaw niya na ayairan inunutan susuguan o peraon. Ada kusuguan o peraon iba makaw untol. Paguluanan yan so pagtaw niyan ko alungan na kiyama na mapakasuldian siran ko naraka amikra tarataap kapakasuld o pakasuld nun. Na tindug siran sangka iya dunia amor ka gusto alungan na kiyama miyakara tarataap pamamagayan ko beganon. Gito man napad ko mga tutulan ko mga ingid pamanutulan namir kaya Muhammad so sabadun na makatitindag gusto sabadun na miyatabas. Na damisiran sa limbuti na kaugay da siya limbutan ni ran sa mga ginawairan na da aminilinding kiran o mga katuhanan ni ran aso pupanungganoy ni ran asalakaw ko Allah na may tubo amay tubo kagi makaw makiran susugan o kadnan kagu da aminyuman ni ran da aminyuman niya da aminyuman ni ran kiran arwar ko kabinasan na lagid ayaso siksa o kadnan ka igira ay siniksayan so tao ko mga hindi agyuto na minderwa ka. Mataan na so siksayan na malipadis atanto. Mataan na adin na matataguro uman at ito atando ko tao ay nikalakyan so siksa ko akhirat. Gituman so alungan aplimudin nun so mga manusia go gituman so alungan na kemasaan na di mi uto isindud inuntasi ko talik ang mapapanto. Si ko alungan na kapakatalinguman yan na di ang mga tiro abaranyawa inuntabu o sabab sa idin wala na so sabad kiran na marata iokor gusto sa baad kiran na mapiay okora. Nasupman so siran ang mga rarata iokor na katago kunara ka bagyan ni ran roo so katago gusto karangas. Kakalsiran roo sa sudin so kate yung mga langit na gusto lupa sa dayon inunta sa kabayaw kadnan ka mataan na so kadnan ka na pungulawlaan yan so kabayayan. Nasupman so siran ang mga pipiay iokor na matago ko surga makakalsiran roo sa sudin so kate yung mga langit na gusto lupa sa dayon inunta so kabayaw kadnan ka pamamagayan adip teman nadika pedua dua kop simba no sirana ya da kop kap simba irano inunta na lagi do kap simba mga lok siran gua ni na matanas kami na ituma na mikiran din so kipantagiran ko siksa sa di kekurangan na saben sabenar ay inibgaya mi ko Musa so kitab ada pagayo na yun ni so madedalemon na uda so kateru amyaw ma apun ko kadnan ka na miyakokom siran din na mata na matatako siran din ko kasasangka iranon sa mapayag akasangka. Na mata na umanisa kiran na ibet ka, tarutupan kiran din, o kadnan ka subalas ko mga galib kiran, mata anas kanian na sugiran gulaulaan na kaipian. Na unto lang ka mana, so inisugur ka go, unto lang o tao amitubat apad ka, gudikan o pumalawan ni mata anas kanian na sugiin yung gulaulaan na pagilay niyan. Na dinyo pagampili so siran amyaman na limbut, ka masugat ka no o apoy, guda ang mambagyan niyo asalakaw kwalla ang mga panarigan orianian na di kanu ketabangan. Napamayandegen ka so sambayang kumbala ka daun daw. Napamayandegen ka so sambayang kumbala ko daun daw. Gusto sabad ko gagawin. Mata na so mga pipian ang kalalasian so mga rarata. Ginan man nandoo ko kap doo ko pumaking doo. Gupentang ka, kamata na so Allah na dinian, pagilangan so balas ko mi pipia na inuda miya baloy ko mga pagtaw ko miya unani o aadin a mi bibintairan a penapar ko marata sa ko lupa arwar ko may to a miya sabuta mikiran gu miya tembang so siran ada pamaginuntulan ko inipangali mo kiran gu miya baloy siran a mga baradusa na de ko betad o kadnan ka ibanyan binasa so tao ko mga ingag sa kapanganyaya aso tauron na mi pipiapia na o kabaya o kadnan ka na mata na kabaloy niyan so mga manusia ko okit ay isa na ugay na disiran kada ko kasusuran kasurang-surangiran. Disiran kada ko kasurang-surangiran. Inunta so tao ay nikali mo o kadnan ka kagituman ikiadnan yan kiran na miyatang kad so katir o kadnan ka ang mata na ipunuakan din kung naraka jahanam so da pamaratiaya ko mga jin gusto mga manusia langon na so langwano to apapanutul na mirka apad ko mga tutulan ko mga sugo na kisabapon kapakabagrami ko poso ka na saya sisaya kya pakatalinguma rka o benar gutuma guundao ko kya kipaparatiaya na terwang ka kosiran adip mapaparatiaya ang gelbekano sa sadin sa kapasang yung mata anas kami na penggelbek kami mambu gunayo kano ka mataan as kami na numanayo kami mambu narako Allah so migagayib ko mga langit agusulo pa guron pa kanduda so mapunggulawla sa kalangulangwan yan na so swatang ka as kanian gusariging ka as kanian naknaba di main ka o kadnan ka so ginyong gulawlaan. Surah Yusuf. Si ikong ngaran wala ang masaling gagaw ang makalimun. Alif Lam Ra. So wala imatao ko pakaantapan niya nun. Giyay so mga ayat ko kitab kapapaka Pagpapayag ko untol agusuribat. Mataanas kami na inuturo na miskanian sa kapangadi abas Arab kaanyong kasabuti. Kami na pupanutul na mirkaya Muhammad so lebi amapia. Ang mga tutul si iko kini ilahem na mirka sang kaya Quran na mataan na miyabuloy ka ko una na ya apadin ko di kipakainin ka. Gwani na Pitero Yusuf ki amayan, hey ama ko, mata na sakin na pitagin na pakan. Asa pulo agu isa abituon guswalungan gusuulan amya ilayakan siran mga limbabaan siran rakan. Pitero o Yakob, hey watako, din ka pupanutula so taginapan ka ko mga pagaring ka, kapagan tanganan kairan sa tipo. Mataan na so syaitan na riduway o manusia amapayag. Nagyaya e kapiliar ka o kadnan ka go kipaganda o niyan ka ko taawil o mga tutul go katarotopan niyan ko limo yan ka aguso mga muriataw o Yakob lagid o kya tarotopan niyan nun ko dua loks ka guwani aso Ibrahim gusto Ishak mataan na so kadnan ka na matao ang maungangan. Sabin sa benar aad na miya tago ko tutulan ko Yusuf aguso mga pagarinian ang mga tanda arak o pumangin ngisa. Guwani na Pitero Iran ang mataan na so Yusuf aguso pagarinian na kububayan wa matano wa disaktano asaktano na madakaltano. Mataan na siya ma tano na titu ang miya tago ko karibat ang mapayag. Miya tero o isakiran a bunuan niyo so Yusuf o di na buwangan niyo ko lupa ang mawatan kaandrakano mabunayon so gagawin ang maayong. Guang kano mabaloy ko riyan yan apagtaw amya makapya. Pitero o mitero apadkiran adin yung bunwa sa Yusuf na banyo din uluga ko malibot nga landing. Kaan matoon o sabad ko sumasagad os kano na punggulaulaan niyo. Pitero iran hay amami, inungkar kami di sinaan sa Yusuf ang mataanas kami na titu apagumpian nami. Suguang ka amunotar kami ama kaan mabubaya guan makanggita-gita ka mataanas kami na sisiyap nami din. Pitero yan ang mata na sakin na tituwakan aming bubuko at kapakaunutan nyo ron gu ipkawanakan ubamakan as sarigala as kanon na din yung mainin ka. Pitero yan na ibata o makan skanian as sarigala as kami na madal kami na mata na sa moto na titu kami ang mga ilang. Nakagiya mapakaunot, iran gumia upakat siran sa pagulugniran kung malibut nga landing na inilaha mamiron ang mata na mapunutul kakiran din as siwairan na isa siran na diran katawan. Namiya ko masiran ki amairan ko kagabi-gabi pamanagad siran. Pitero iran, hey amami, mataan na lumiala ko kami, agi kami maguradurad na inibaga kami so Yusuf si ko mga igagamami na kians kanian asarigala na darka iba kaming kaparatiaya apiapens kami na mga benar na minyo mayran so bangkala o Yusuf ama sa salapot arugu at kabukag. Pitero o Yakob akna ka piperasan kano o mga napso niyo. So miyang gulawla na sabar din amaliwanag ka so Allah ipangnian sa tabang ko iprupan niyo. Na miyakaw maisa ka lalakawan na siwiran so pupaka sagbeniran na tiyaw-tiyaw-tuniran so panabuyan ko landeng Pitero yan hay ontong akan na kate so bagwa mama na piyagmairan ka biloiran at tamok na so Allah nakatawan niyan so giran gulawlan na pipasairan sa arga kurang ang mga dirham miya pagitong gumiyabaloy sira nun apad ko doon pamagarga na Pitero miya masawon sa miser ko karuman yan at piyapiyayin ka sudar pa yan masikin ang makanggirta aguna o din na kuantas kanyan awatata nagiyaman ikapaka kiyapaka kapaarami ko Yusuf si sa lupa miser guana miron mi minda oso tawil o mga tutul na swalla na dikern ko suwaan yan na ugaid na so kadak lan ko mga manusia na di irang katawan. Nakagia a iraot ko kya kesadian na biga na miskan yan sa ungangan gukatao na lagi dayaman akang belas yan mi kumipiepia na piangabayaan skanian o Zulaika. Aki walay ko babalingan yan na gid ni ginawan yan gup pinggagalidan niyan sa mga pinto sa Piteroyan, song kasi ka sa din sa kabayaka. Kabayaka rakan, Pitero Yusuf am lindunga ko kwalla, mataan na asokad ng ko na pipiapian niyan sa darpakan, mataan na adi pakas lang sa maliwanag sa mga darwaka. Na sabin sabnar a kiyag diyan nun susulay ka go. Kiyag diyan rakan niyan mambuso Yusuf, upa makadan niyan maylay sa tanda o kadna niyan na. Kita lugu, kita lugaon. Gaya ipinggulaw lamin kaan amin mapakalidas kumarata guso pakasisingay mataanas kanian napad ko mga orip nami apiaman nulabus. Na miyagurad siran ko pinto na miyardit yan subang kalaw Yusuf sa taliko din ko. Mini pesugaway ran si karomanian si ko pinto. Pitero sulay ka ada balas ko tau apikadiyatan yan so talok raka sa marata. Arwar ko kakalabuswaon o di nasiksa amalipadis. Pitero o Yusuf asak ni skanian imi ang abayarakan sa ginawa ko. Na adin na misaksi asak si pagkutungan na inian. A Pitero iran bangkala o Yusuf na si imi brat sa sanguran na benar susulay ka na so Yusuf na pagkutungan mga bukag. Na oso bangkalaya na si imya ardit sa talikudan na miya mukog susulay ka na so Yusuf napad ko mga benar. Nakagiamaylay karuman yan so bangkalaya na si imya ardit sa talikudan na Pitero yan ang mataan na ya apad ko ang tangan niyo ang marata. Mataan na so ang tangan niyo ang mga bubay ang marata na mala. Yusuf, talikudin ka din na na pangni ka sa maap. Sulay ka makapantag ko dusanga. Dusang ka. Mataanas ka na miyabaloy ka apad ko miya nga dudusa na Pitero o mga babay ko bandaray ng asokaro mawaziis na pangabayaan niyan sa so umangudan niyan sa gidin a ginawa niyan sa bunar a miyabansa diyan sa so puso iyan nakabaya. Mataanas kami na titwa pa kailay ami sa niyan ko karibat a mapayag. Nakagiamanigin so anta-antay ranon na siguan niyan siran go pitiagaran niyan siran sa panganangkan na piyamagan niyan so oman isakiran sa glat go Pitero yan hey Yusuf. Liwing kasiran na kagi may layran skanian na miyaluma siranon gumian gakakaradiran. Mia luma siranon gumiyang akakaradiran ang mga limayran na mia tiruiran sotis wala kanabay ni manusia. Dekong kay inunta na malaikat asasalaan. Pitero uzulay ka na gito man so mitya maganta ako niron. Ang sabun-sabnar api ang abayaan ko sa kanyang sa gid na ginawa niyan na minda na ibat o din yan gulaw laas sa sugang koron na kalabuson din o kabalay din apad ko niya makaito. Pitero Yusuf, kadnang ko, so kalabuso ip kabubayaan ko adiso ipundulo ni Ranrakan na o di akong kapalida sa kuantangan ni Ran ang marata na miyat mitiliado ka kukiran gumiyabaloy o gumabaloy ako apad ko yung mga tatao. Na tiyari maukad na niyan na piyakalides yan ko ang tangan nilan amarata. Mataanas ka niyan na pupakanag ang matao. Orian o kiyapayagiran kiran si ko orian o kiyailayairan ko mga tanda na miya tumuwazis kalabuso niyan din taman ko masa akada o sianta. Na adin miya pedian ko kalabuso kalabuso adua manguda Pitero o isa sa duo to ang mataan na pitagin na pakan at tumukakaw sa araka. Na Pitero po diyan ang mata na sak na pitagin na pakan na maawid ako ko puro o ulo akan sa roteng. At pagkunun apapanong panutulang kar kami itabirian. Mataanas kami na pilayamis ka apad kumipiapia. Pitero o Yusuf ada pakataling umarkano panganangkan pagperkano to adua abakan rekano dama panutul. So usayanon ka kudan yan rekano pan kapataling ma. Gito man napad ko inindaw rakan o kadnang ko. Mataan sa akin na ginatang ko sa okit o pagtawa di ran paparatiayaan sa Allah gusiran na sa akhirat na siran na ongkir ni ran. Na inunta ko sa okit o mga loksakan aso Ibrahim aguso Ishak guso Yakob dir kami patot o ba mirimbangan ko Allah so apian to na. Gito man napad ko gagawar kami o Allah gusi ko mga manusia na ugaid na so kadaklan ko mga manusia na disiran penalamat. Hey dua ka tao apadakan ko kalabuso. Baso mga katuhanan ang bide-bide itumo. Ang tawa aso wala a isa-isa apakabas. Dakop simba niyo asala kawarkan yan inunta na mga ngaran ay inipamutun niyo sa kanyan Skano agusto mga loksyo da ini toronon o Allah akatantuan. Da ko kukuman inunta narko Allah, ini suguyan ada suswat niyo arwarkan yan. Giyaman ioki tauntol. Naugay na sukadaklan ko mga manusia na diran katawan. Hay dua kataw, apadakan ko kalabuso. So isar ka no na kaptilagadan yan so sa inuman aarak sukad na niyan na so pamansu i so padiyan na kesula naken apapanok sa ulo niyan miya pasad so kesuwa aso pakipitwa oto pakipitwa yuto na pitero yan ko miya gdayan ang matanas ka niyan ipakas langkiran sa maliwanag aluya kong kakukadnan ka na linipats ka niyan o syaitan kaaluyan niyan nun ko kukaluyan niya nun kukadnan niya na miya katarag kukalabuso sa miya kapiraragun na pitero o dato sa miser ang mataan asakan na pitaginapakan a pito ang mga sapi, ang mga kaulit at pagkansiran o pito ang mga sapi, ang mga pagtigo, pito ang mga ngato alumulumbay gu, pito ang padiyan ang mga gango. Hey mga nakuda, pitoan niyo rakan sa taginapan ko. Huskano na sa taginapan na tanginapan na katabiryo. Pitero iran asusaw gananan ang mga tanginapan na di kami matao tumabir ko mga tanginapan na lagi danan. Na pitero amyakas lang sa maliwanag sa duoto sa duoto. Na pitero amyakas lang sa maliwanag sa duoto amyakatadum ko orian o miyate amasa asakan na mapanutulakan rakanon sa tabiryan. Na suguin niyo sa Yusuf. Na pitero yan ay Yusuf. Hey, mata-mataan, pito angkar kami so makapantag ko pito ang mga sapi, ang mga kaulit at pagkansiran o pito ang mga sapi, ang mga pagti, gupito ang mga ngeto at lumulumbay, gupito at padiyan ang mga gango. Kaana ko makandud ko mga manusia, kaaniran katukawi. Pitero o Yusuf, apamula ka no sa pito ragun na makatundutundug na sa karagun yun na din yung pruruwa ko andagyan. Inunta so maito at pagkaniyum. Orian yan na pakatali umako kay pos uto apito ragun ang mga sikot akalangan niya kalangan ni Ranso pitiagari okiran inuntas so may to ko tataliungan niyo. Orian yan na adin apakataling umako kay pos uto ragun apagudar nun so mga manusia go makapanamaksira nun sa berang-berang aunga na pitero uda to apakasungan niyo rakan skanian na kagia makaumawan so sugu na pitero yan akasuy ka kadnan kasuy ka ko kadnan ka na isin kaon wantaw antuna wantuna ibetadu mga babay asumya mga kakaradiran so mga limayran mataan na so kadnan ko na suantangan niran amarata na katawan yan pitero uda to antuna imiaswai miaswayo gwa ni pangabayaan niyo so Yusuf sa sudin so ginawa niyan. Pitero iran sotis wala da katawa nami akarataan niyan. Pitero karoma wazis a imanto nami miapayag so benar sakin na piangabayaan ko sa niyan sa gid na ginawa niyan na mata anas kanyan na pedin ko mga benar. Pitero o Yusuf agyayaman na giyaman na anian katukawi ang mata na sakin na dakan dusya ni skanian. Kung kigagaybiyan gumata na swalla na dinyan pakagagadin. So antangan amarata o mamaka dudurata.